Wie alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. I radioresepsjonen. Velkommen skal dere være alle sammen som hører på dette programmet fast og jevnlig. Og velkommen til oss I studio. Takk for det. Takk for det, ja. Takk for det. Jeg bare tenker litt på det band her, My Chemical Romance. Det band My Chemical Romance. Romance. Welcome to the Black Parade. Det en hyllest til narkotika, tror du? Hvorfor tror du det? Ja, du tolker og tolker du. At det en romanse til kjemikalier. Jaha. Og det jo narkotika. Det det? Kjemikalier kan også være andre ting enn narkotika. Du vet jo det, Bert, at bare det å bli for, bare det å bli forelsket, og det som har med romantikk å gjøre, faktisk en, noe kjemisk som skjer inni hodet ditt. Akkurat. For eksempel en unnfangelse også en kjemisk prosess, har jeg lest. Et sånn rockerband, så dette tror jeg ikke jeg så naiv at det har med noe sånn. Si ikke at de naive, du kjenner ikke de så godt som du kjenner oss. Mm. Nei, det sant. Det sant. My Chemical Romance var det I hvert fall med Welcome to the Black Parade her I radioresepsjonen. Og vi skal holde på frem til klokka blir to I dag, har vi tenkt. Det skal inneholde flere forskjellige ting. Mm. Vi skal blant annet ha radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, og det betyr at dere kan sende inn spørsmål til oss. 1987, kodord resepsjonen. Det noen favorittemaer dere vil svare på I dag, eller det fritt fram? Jeg vet ikke så mye om det, men jeg har lyst til å svare på spørsmål angående tannregulering og justering av kjeve og tenner. Du vet jo ganske mye om det, for du har hatt en diger regulering inni kjeften din. Ja, men jeg har ikke noe fordypning på det feltet, utover det å selv vært pasient. Hvis du kan svare på det med den fysiske, eller den faste tannreguleringen, så kan jeg svare litt på spørsmål om sånn nakkebøyle og gom. Ja. For det kan jeg mye om det, har jeg nemlig hatt. Jeg vet blant annet at gom ikke lukter spesielt godt etter å ha brukt den uten å vaske den et par uker. Da trenger jeg ikke å spørre om det I hvert fall. Nei, men sånne ting da. Mm. Bjørte Paul, noen favorittemaer I dag? Prostata og generell vannlating. Jaha, jeg kan også svare litt på prostata. Jeg har en del førstehåndskunnskaper om prostata undersøkelser blant annet. Vannlating også, vet du kanskje du mer om, ufrivillig? Ja. Alle vet vel litt om vannlating. Det vel hvor frivillig den som spørsmålet. Ja, det så sant, så jeg har sagt. Skal jeg skrive den på stand-up-kontoen din, eller? Ja, det var mer sånn spurvis, det der. Det en spurvis, ja? Ja, akkurat. Jeg har hørt at det en spurvis. Hva spurvis igjen? Jeg husker ikke, men det smarte små ting man kan si I ny og ned. Det en slags mini-humor? Ja. Men akkurat. Ikke sånn, det ikke noen kjempe-punchline. Nei. Det var mini-humor, ja. Kanskje vi skulle ha en spalte som var bare spurvis? Ja, kanskje vi skal ha det. Ja, det kan vi godt, kanskje, etter hvert. Du kan tenke litt på det. Ja. Personlig, ja, la oss tenke på det. Vi dritter I det. Vi dritter I det. Ja. Jeg vil gjerne svare på spørsmål om design, interiør, møbel, snekkeri. Ja, det er steiner. Ja, steiner. Ja. Hadde jeg ikke vært programleder på radio, så skulle jeg vært interiørdesigner. Og jeg har ganske gode kunnskaper om feng shui, blant annet, og ja, den, hva heter det? Stoler. Magisk, nei, hva heter det? Gyllesnitt. Gyllesnitt, ja. Så det har jeg mye. Trylling. Og trylling kan jeg også en del om. 1987 koder resepsjon hvis du har noe å spørre om, altså. Vi skal høre musikk også. Akkurat. Ja. Der den fin, han Ja, den veldig fin. Ja, han Bo Kasper, jeg så han på den innsamlingsaksjonen. Mm, vanskelig å si hvor gammel han Han ja. Er liksom så rufset I ansiktet, men samtidig ser han litt ung ut. Ja, altså en androgyn. Ja, androgyn I alder, altså. Men musikken fin, men han ser så rufset ut. Ser rufset ut. Han lager vel sånn clean musikk, men så ser han som en fyllik. Han drikker nok alt for mye. Tror du det? Ja, det tror jeg. Det vet du ikke noe om. Nei, men jeg tror det. Jeg velger å tro det. Bo Kaspers orkester I hvert fall, I samme bil. Radioresepsjonen. Ja, det lages jo musikk om alt mellom himmel og jord. Og her har Bo Kaspers og hans orkester laget en om å være I samme bil. Det må være en relativt bra bil det snakker om I denne sangen her, fordi at hvis de skal holde på å åke I tusener på tusener av mil, ja. Som de synger her, og vi kan åke tusen mer, eller noe som synger de, så skal det være en relativt god bil. Skjønner du tysk, du? Ja, litt ja, Det jo tyske band, de synger på tysk Det ikke svensk? Det svensk, ja? Jeg tror det svensk Det høres så tysk ut, synes jeg Ja, ikke henvend dere til meg, for jeg vet ikke mer enn dere Jeg synes også det høres tysk ut, men det mulig det svensk Ja, det morsomt, velkommen skal jeg få Bo Kaspers orkester når de kommer dansk Du dansk, kanskje de dansk? Jeg vet ikke, jeg dansk. Nei. Jeg forstår ikke språket. Ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Takk for at folk sender inn spørsmål til radiosepsjons postkasse. Postkasse. Men nå skal vi snakke om de siste 24 timer, og la oss begynne med Black Shirt. Ja, jeg hadde egentlig bare et spørsmål til deg, Steinar, for jeg husker du snakket om I går at du hadde fått festet så sirlig en ledning, sånn nettledning, eller hva det var for? Nettverkskabel, nettverkskabel, ja. Nettverkskabel, ja. Og så husker jeg at du fortalte at du hadde kjørt en spiker eller sånn heftig, hva kalte du det? En krampe. En krampe, ja. En stift. Stift, tvers gjennom hele ledningen. Ja. Og I går hadde du kontakt med internettet. Jep. Hvordan det I dag? Jeg har ikke kontakt med internett I dag. Nei. Jeg tror det kan ha noe med at, at denne stiften har gikk tvers gjennom ledningen, og det jo det veldig trist for meg, fordi da må jeg jo rive og slite ut alle disse naglene som jeg har festet I veggen, og så må jeg gjøre det på nytt og kjøpe en ny ledning. Det veldig mye mass. Kommer det til å bli gjort? Det kommer til å bli gjort I løpet av et halvt års tid, regner jeg med. Kjempe. Mm-hmm. Jeg bare sier at Tore Steinar, nei, Tore og jeg opp, levde en stor begivenhet I går. Ja. Sier du det? Ja. Ja. Det var ganske så dramatisk. Jeg og Bjarte, vi skulle handle på ICA sammen, ja. Fordi vi bor like ved hverandre. Og det som skjedde var at vi kom utenfor ICA-butikken, skulle gå opp en liten sånn trappavsats foran oss skulle komme inn til da, de skyvbare dørene. Akkurat. Foran oss gikk det en eldre herre. 75 år kan jeg tenke meg. 75 pluss, tenker jeg. Ganske så sliten. Hadde staver, sånne buttestaver som han brukte til å gå med. Aha. Jeg tror egentlig han hadde de for å kunne klare å holde seg på bein, og jeg tror ikke han hadde de for å trimme. Nei, men det tydelig at han nå da, I ferd med å burde gå over til rullator, for eksempel. For det det jeg og gammeren skulle gå inn I butikken. Eller eventuelt rulleski kan han ha. Det tror jeg ville ikke anbefale I hans tilfelle. Han var veldig krokrygget. Det som skjedde var at han ramlet rett foran oss. Han ramlet og deiset I bakken. Nei, det ikke sant. Det sant. Ja, det skal ikke være. Det fakta. Så langt. Hva gjorde dere da? Vi rushet til, som de hyggelige, jeg I hvert fall ung, og gamle mennene vi og hjalp han opp igjen. Det som skjedde var at han hadde fått et kutt på lillefingeren, så blodet fosset ut. Nei! Faktisk, han hadde veldig, må ha vært veldig tynt blod, for det sprutet ut som en fontene. Ja da. Jeg tror han var bløder, faktisk. Han var nok en bløder, ja. Men vi var så flinke, og han ville da gå videre, men vi sa at det blør, nå blør det for mye, gamle mann. Du nødt til å få på et plaster. Bjarte rushet inn til butikken, som også et postkontor. Der fikk han låne plaster og tørk, som vi bandt rundt fingeren til lille mannen. Er liten også, da? Han ikke så svær. Nei, han ikke så svær. Hvis han hadde blitt rettet ut, så hadde han kanskje vært sånn 1,70. Men han såpass kroket at han nok ikke mer enn 1,60-1,70 høy. Vi fikk forbundet han, og så gikk vi og kjøpte hver vår halve kylling og dro hjem og koste oss og hadde god samvittighet. Vært det deres da, eller? Vært ja, vårt. Ja, vært vårt. Ja, ja men for en, for, tenk deg, så moro for han kom hjem da til den gamle frua si, hvis ikke hun det, og så sier liksom sånn, ja, I dag ble jeg reddet av radioresepsjonister. Ja. De forbandt fingeren min og kjøpte kylling. Og dro hvert til sitt. Ja. Tenk om han blødde her da. Det får vi håpe han ikke gjorde, men han hadde, fikk et ekstra plaster også. Jeg fikk ekstra plaster med seg. Ja. Så han har et I lomma hvis ikke han har brukt det nå, hvis ikke det har stoppet blødningen. Fantastisk. Ja. Dere, dere så flinke. Tusen takk. Nei, det var, var en vær, et hvert menneske burde gjort I en sånn situasjon, synes nå jeg da. Ja. I tillegg til å miste internett I går, så lagde jeg chili con carne. Takk for det. Oh. Og jeg lagde den såpass hot. Jeg tok to teskjer med chilipulver oppi. Det stod egentlig at man bare skal ha en teskje. Og det ble så hot at når jeg spiste det, så mistet jeg et hudlag I gommen min. Altså den, eller jeg vet ikke om det hud, men hva heter det? Slimhinden. Slimhinden. Jeg mistet et hudlag I slimhinden. Betyr det at sexlubben da gikk av kanskje 20-30 gram da, på grunn av det? 30 gram av fryktelig mye for denne tynne hinden. Det ikke mer enn en stor fiskesluk. Det du skal passe deg for, nå, Steinar, det at når denne con carne skal ut, kan du risikere at rumpa de kommer til å se ut som et japansk krigsflagg. Skriv det gjerne på, stand-up-kontoen. Ja, sett den på stand-up-kontoen. Den har du stjert. Jeg har det. Og ikke finne på den selv, lest den I National Geographic eller noe sånt. Jeg har egentlig ikke lov det. Nei. Ja, men ok, det var fint. Fine opplevelser I løpet av siste 24. Dette her Maroon 5. Du hører på radioresepsjonen på P3. Åh, han så jævla nydelig. Han Adam Levine, altså I Maroon 5. Han kan jeg tenke å date og kanskje plukke litt på innimellom. Han fin, da. Ja, han ordentlig, han. Ja, til å være en slags pop-rock-orkester frontfigur, så synes jeg han ganske kjekk. Mm. Ja, det pop-rock. This love, heter han. Vi skal, det skjedde jo mer I løpet av de siste 24 timene enn det vi snakket om I sted, for det, like før sending så skjedde det rett og slett et lite mirakel her I radioresepsjons kontorlandskap. Vi hadde heldigvis med opptaksutstyr, skal vi høre på det lille det som skjedde? Det var helt enestående, jeg hadde litt vondt I magen, og la oss bare høre på det. Hallo? Hallo, hei Tore. Har du sett Bjørt I dag, eller? Nei, åh, Hva det med deg? Jeg helt sånn, jeg blir sånn oppblåst og helt jævlig i magen. Det har vært helt sånn siden i går, like etter sendingen. Kanskje det noe spist eller noe? Kanskje det den lammeskanken i kantina? For den blir jævlig dårlig i hvert fall. Det virker liksom som det noe annet. Det virker som det noe... Men noe annet, hva kan det være? Nei, jeg vet ikke. Det romler sånn veldig. Bare kjenn med hånda din. Bare kjenn, bare ta på magen. Magen din helt oppblåst, det jo. Det jo stramt som et trommerskinn, sa Ja, jeg vet det. Faen, jeg må på do, jeg. Ah, faen. Tore, ah, bli med på handicap-tassen. Fort deg inn, da. Ok. Går det bra, eller? Ta meg buksa. Ja, ta deg buksa. Så puster du, og så puster du med meg. Rolig, rolig. Og så tar du i. Og så klemmer du. 3, 2, 1. Press! Og kom igjen, press! Kommer det nå, eller? Ja. Jeg ser litt annet, jeg ser som hår. Hår? Da press litt annet til. Ok. Nå kommer den. Oh, herregud! Hva er det for noe? Skal jeg fortelle hva det er? Ja. Vil du virkelig vite det? Ja, for faen, selvfølgelig vil jeg vite det. Du har født en liten bjørtemann, tror du? Er det sant? En liten bjørtemann? Ja, det er kjempesøtt. Kan jeg få holde den? Ja, jeg skal bare kappe navlestrengen her. Æsj, han har sånn farkak over hele meg. Kom til pappa, lille bjørtemann. Kan du si pappa, lille bjørtebaby? Ja. Pappa? Ja. Åh, kan du tørke litt? Ja. Ja, jeg fødte rett og slett en liten bjørtemann, og vi har jo med å adoptere han og gi han vaksinasjon og sånn. Han ligger borte i en kurv borte i lokalene nå. Absolutt, han ligger og sover der borte nå, han har godt sovehjerte. Ja, det blir spennende å se hvordan det går, men vi skal oppdra han så godt vi kan. Du hører på radioresepsjonen på P3. Kåtejenta, kåtegutten, Nelly Furtado, Timbaland i radioresepsjonen, Promiscuous, hos oss. Fint, bra, flott sang, pop. Fin sang. Ja, men dette var pop, dette var ikke pop-rock. Pop, ja. Nei, jeg sa ikke pop-rock. Pop, sier jeg. Men du finner den i pop-rock-avdelingen hvis du hører platebutikken, for det nemlig slått sammen. Det det? For pop-rock er såpass likt. Stort sett. Mm. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer, og spørsmålene renner inn til vår SMS-tjeneste. Fortsett å sende inn 1987. Kodord resepsjon, hvis det noe du lurer på om alt mellom himmel og jord, egentlig. Vi kan begynne med et spørsmål her fra Håkon. Hei, Håkon. Han driver og pusser opp badet, og han spør, skal jeg bruke en dass som henger på veggen, eller en klassisk som skal stå på gulvet? Ja, jeg har i hvert fall svært sterke meninger når det gjelder akkurat valget av toalett. Slike eggetoaletter som de kalles, de som henger på veggen, har jo blitt mektig populært i det siste. Og alle fabrikantene har begynt å livnære seg på det og reklamere for det. Ja. Men jeg må si at hvis jeg skulle kjøpt et nytt toalett i dag, så ville jeg kjøpt et klassisk toalett som montert på gulvet. Og det har med trekkeffekten og vanndrag å gjøre. Det sikkert at ikke bare du har hatt en litt dårlig erfaring med de veggmonterte toalettene, at du bare tror at de har dårligere trekkeffekt. Nå er det sånn at jeg faktisk har veggmontert toalett hjemme. Jeg har også veggmontert toalett som Takk for det. Men det er jo en fordel med rengjøring når det gjelder sånne veggmonterte toaletter. Ja, men det da ikke så mye ekstra rengjøring som må til ved å ha et gulvmontert toalett. Både her på jobben hvor vi jobber er det et veggmontert herretoalett, ja. Og jeg har det også hjemme, og jeg merker at hvis man da for eksempel bruker mye tørk, som vanlig å gjøre når man på do, så lages det, altså dra-effekten i et sånt eggetoalett mye mer annerledes. Den lager en slags luftboble under papiret, slik at det blir hengende som en fallskjerm over vannet. Men jeg tror det greit hvis du fløsjer ned et par ganger under ditt toalettbesøk. Det skal ikke være nødvendig. Vet du hvor mange liter vann man bruker på å fløsje ned en runde på toalettet? Jeg tror det ca. 10-12 liter. Ja, og det ganske mye, og det forurenser ganske kraftig, og det å gjenbruke vann på den måten der, det hører ingen steds hjemme. Veldig langt og kraftig og forholdsvis sint innspill du hadde der, men jeg med på den greia der at det dårlig trekk og sånn, men jeg også alltid bekymret med sånn veggmonterte, hvor godt de feste, tenker jeg, ja, i veggen? Jeg har jo, altså, jeg har jo litt lubb, altså sexy lubb på min kropp. Mm. Hvor mye tåler egentlig veggen da, før liksom hele dassen bare deiser i bakken? Det mye tryggere at den står på gulvet. Kan man stå på et sånt eget toalett i det hele tatt? Bærer den en hel mann? Og du, det sånn du går på do? Som disse som kommer fra land der de ikke så vant til porselenstoaletter. Ja, det ofte, det hender at de fotavtrykkene kan stamme fra meg, det gjør det nok. Du står i hockey oppå toalettet. Men det finnes jo for sexylubbene, så finnes det jo også rene sånne ståltoaletter som de har på sykehus og sånn, så sjekk det, Steinar. Var det jønn, eller? Var det litt jønn? Det stender for det knipset. Du kan godt si jønn, jeg lov det. Ja, da, ja. Sparker oppover, det helt lov det. Ok, så vi anbefaler egentlig da gulvmonterte toalett. Selv om det ikke så stilig, men du kommer til å... Vi runder av der, Vittorien! vi skal ha flere spørsmål her fra lytterne. Skal vi se. Jeg kan godt ta ut det. Ja. Det fra Morskogen. Hei, Morskogen. Hei, Morskogen. Skal til Bali og være der i 4 måneder. Hva må jeg ha med for å overleve, spør Morskogen. Ja. Veggmontert toalett? Nei. Nei, det første jeg tenker på er jo selvfølgelig... Ja, hva det første jeg tenker på egentlig? Når man det er jo sånn kam, som man slår sammen. Sånn kam, vanlig kam. Så det er sånn kam sånn som de afroamerikanske har, de fester i håret. Det var veldig populært å ha i håret. Ja, som Michael Jackson kam før han opererte hårsjekkene sine kam. Hva, sånn kam, ja. Sånn afrokam. Er det så viktig å ha for å overleve på morskogen? Hvis man er afro. Hvis man har afro, ja, så er det jo viktig. Jeg ville tatt med pass også. Ja. Jeg ville tatt med tabletter. Bal er ikke med i Schengen, er det? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Nei, akkurat. Nei. Jeg tror det er på vei inn i Schengen nå. Tror du det? Så ville jeg vel tatt med noen tabletter for diverse sykdommer. Tabletter har du sagt, tror jeg. Jeg har sagt tabletter, ja. Jeg mente flere. Tabletter har du sagt. Pass, eller? Pass, ja. Jeg ville nok hatt med klær, shorts, jakke, kanskje en hatt. Kanskje noen sånne små klikk-klakker, flikk-flakker. Flikk-flakker er fint å ha, for det sikkert varmt på Bali. Ja. Det jo mye beauty bag hvis du kvinne. Morsom. Send oss en mail, så skal vi svare utfyllende på det. Jeg merker at det kan ta litt lang tid å fortelle hele pakkelista di. Spenol hvis du er plaget med tørr hud. Ja, jeg vil lyst til å en ku. Steve-O! Nei, Steve-O. Nei, Sven-O heter han. Sven-O. Heia. Hei. Har ei tannreguleringsplate liggende, skal jeg kaste den, eller kan ha noe verdi i fremtiden? Mm. Hva mener dere? Det har jeg tenkt litt på, for jeg også hadde jo en tannreguleringsplate en periode, og jeg valgte å ta vare på den helt til man må flytte, for da merker man hvor viktig det egentlig å frakte, for eksempel tannreguleringsplate rundt omkring i Norge. Ja. Har du tannreguleringsplate? Nei, jeg har ikke det, men jeg vil tro at hvis det Sven-O ikke har barn eller noe sånt, så kunne det vært lurt å ta vare på den, for det som skjer er jo at når du får barn, så får barn dine veldig ofte nøyaktig samme ganespalte som sine for fedre, så da kan din sønn eller datter bruke den. Du går i arv, altså, sånn ganeplate, eller hva det heter. Ja. Et spørsmål til. Går det an å spise bydur, spør gamla. Bydur en delikatesse. Hei, gamla. Hei, gamla. Hei, gamla. Bydur ikke noe forskjell fra vanlig skogsdur. Neida. Det altså, mange som tror at alt søpla og dritten og narkotikasprøytene bydur spiser kommer i kjøtt, det gjør du ikke. Nei, det legger seg i magesekken. Så da kan du bare trygt spise den, gamla. Vær så god. Ja, da vil vi sende oss flere spørsmål, da. 1987 koder av resepsjon. Vi skal høre en låt som heter Late Night Déjà Vu. Dette Lorenzo, de fra Norge, og de venner av radioresepsjonen? Ja, de i hvert fall, ja, vi i hvert fall venner av de. Ja, stemmer. 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal prøve å svare på så mye som mulig straks. Ha en fissefin dag. Radioresepsjonen. Postkasser. Radioresepsjons. Postkasser. Postkasser. Postkasser. Radioresepsjons. Podcastet. Thomas har sendt et spørsmål til oss. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Han spør, ja, det egentlig til meg, til Steiner, så det men vi kan alle være med på å debattere det. Ja, han skal legge nytt gulv i leiligheten sin, og han spør, bør ei gå for bøk, bjørk eller eik? Jeg synes jo personlig at bjørk det vakreste hvis du klarer å få den uten kvister. Ja, hvis du går for andre sortering eller første sortering. Mm. Ja. Er det første sortering det beste, ikke sant? Ja, det høres sånn ut. Ja. Da er det godt for det. Jeg har bjørk selv i min leilighet. Veldig fornøyd med det. Det ligger lyst og trivelig gulv. Selv har jeg laminat, og jeg synes jeg veldig fornøyd med det, så jeg kan anbefale det også. Fryktelig billig. Du ikke så fornøyd med det laminatgulvet, du det? Jo, laminat altså konge. Jo, det. Det vi må passe på at du ikke sparker nedover til alle laminatprodusentene. Mm. Ja. Jeg kan godt ta et annet spørsmål her, ja. Ok. Det fra en som heter Haldor. Hei, Haldor. Hei, Haldor. Han skriver, hei, radioresepsjonen. Hei, Haldor. Jeg sitter og tegner, har gått tom for ideer. Hva skal jeg tegne for å utvikle meg videre nå? Går på kunstskole og får ikke lov til å høre på radioen. Hilsen, Haldor. Ja, jeg er enig, jeg sitter og tegner jo, ja, unnskyld, ja, det jo veldig trist å høre at du på kunstskole ikke får lov til å sitte og høre på radio. Det var kanskje ikke det han spurte om først og fremst for å svare på spørsmålet. Jeg vil bare si, i en forlengelse av det Bjørte sa, så jo på en måte radioresepsjonen jo også et kunstprosjekt. Ja, er det ikke det? Og det noen studenter som har satt oss i gang for å se hvor dette kan bære en. Det vel provoserende program. Jeg har en idé til hva han kan tegne også. Noe som har fascinert meg fryktelig lenge, som aldri har sett blitt brukt i kunst noensinne. Mm. Det små sånne hydrauliske løftere, som man for eksempel har når man åpner bagasjerommet på busser. Ja. Jeg synes de veldig fascinerende og interessante, og formen ikke minst. Personlig så hender jeg å sitte og tegne i studio når jeg kjeder meg. Det gjør jeg stort sett hver dag mellom ett og to. Det vet vi. Da pleier jeg å tegne kjøttbein eller bryster. Mm. Det går an å tegne. Hjerter også av og til. En god dag. God dag, hjerter. Hvis han, Haldor, sitter og kjeder seg, så kan han tegne bryster og sende det til radioresepsjonen 0340 Oslo. Hvis han går på kunstskole, så har han sannsynligvis tegnet så mange bryster at han er dritleidig. Send noen av de til oss da, Haldor. Et spørsmål til her. Hilsen Sølv-Jesus. Hei, Sølv-Jesus. Hei, Sølv-Jesus. Jeg overbevist om at jeg før eller siden vil bli dømt til døden. Hva bør han velge som siste måltid, og hvilke krydderkombinasjoner? Hva vil dere valgt? Jeg ville nok tatt en biff à la Lindstrøm, men byttet ut kapers med dill, som på toppen av vår krydderliste. Jeg ville tatt en mild taco-rett, jeg. En mild taco-rett? Hvorfor ikke sterk? For det som skjer når du blir dømt til døden og så videre, så åpnes jo alle tarmer og ting og tang. Har du så mange tarmer, du? En. Ja, og den åpner seg? Mm. Bare en tarm. Ja, når du blir dømt, når du faktisk på vei til å dø, så åpner tarmen seg. Ja. Hva sier tarmen da? Hei, nå jeg på vei til å dø. Ja. Ja. Jeg som mild taco-rett, ja. Med sånne lefse-lumper, eller sånn har? Har. Eller båt. Eller båt? Nei, har, en vanlig taco. Okay, ja, god gammel. Det er tullet i de der båtene. Jeg tar et kort spørsmål til deg, Steiner. Er det fra deg, eller fra lytter? Det fra lytter. Ok. Det du som Frode Grytten? Ja. Kan jeg ta et spørsmål? Ja. Det en som heter Nysgjerri. Hei, Nysgjerri. Hei, Nysgjerri. Jeg kaller seg Nysgjerri. Han lurer på, hva driver vi med i mellomtiden når vi spiller sanger? Og det da flere som lurer på. Vi kan høre på et eksempel fra i går, fra under sendingen vår i går. Da tok vi faktisk opp det som skjedde mellom, eller når sangen ble spilt også. Vi skal høre et kutt fra den første kryddertesten, rett etter vi er ferdig med den første kryddertesten, da hadde vi testet muskat. Ja. Nøtt, var vi ikke malt, det? Ja. Malt muskat. Malt, ja. Og så skulle vi etterpå teste grillkrydder. Ja. Vi kan høre litt på hva som skjedde i mellomtiden der. Og Bjørte Paul? Jeg gir 65, jeg. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg gir 67, jeg. Nei, ja, det så jevnt og fint krydder. Ok, vi skal teste et nytt krydder. Jeg skal taste den inn i dette regnarket jeg har opprettet. Og så skal vi teste grillkrydder snart. Tungvekte. Favoritten, altså, den som alle tror kan vinne. Jeg har ikke helt rekkefølgen med hva som skal skje akkurat disse innslagene. Men nei, jeg kan fortelle det. Ja. Nå skal vi spille Paperboys med Keep It Cool, og deretter så fortsetter kryddertesten. Ok, da tar vi den Paperboy, Keep It Cool. Neida. Da får vi se at du reiser her igjen. Paperboys, Keep It Cool. Radioresepsjonen, NRK P3. Ha det. Ha det. Hva faen, Steinar? Hva det nå, da? Du vet ikke liksom hva som skal skje. Du liksom programleder, da. Slapp av, da. Og ansvarlig redaktør. Ikke slå, vær så snill. Da må du vite hvilken rekkefølge ting skal komme i denne sendingen, Steinar. Ja, la meg slippe å fortelle deg at det Paperboys som skal spille. Det din oppgave å styre på, skjønner du det? Ja. Jeg skjønner det, Steinar. Ja, saken. Ja, jeg skjønner det. Hva du har skjønt, sexy-løpen? At det jeg som programleder, og at jeg som til enhver tid skal ha oversikt over hvilken rekkefølge låter og innslag som skal sendes i programmet. Jeg skal hele tiden ha oversikt over hvilke låter vi skal spille. Bra, Steinar! Ja, nå har Paperboys låta slutt. Hva skjer nå, kjøkken? Vi skal teste grillkrydder! Nei, ikke slå! Bibi, kokken Nattviks, Knorr, den store... Kryddertesten. Ja, vi holder på med den store kryddertesten, og det mange meninger om hva slags... Ja, så svaret på spørsmålet hva vi holder på med når sangene spilles, er vel programkritikk og selvkritikk. Mm-hmm. Det kan virke som om jeg på en måte sjefen og liksom, the big boss, men dere har noe dere skal sagt dere også. Ja. Det merker jeg om etter et innslag her. Gjorde man ikke det? Jeg gjorde det. Stemmer det, Tore? Merket det etter det innslaget her? Skal vi lukke postkassa vår? Ja. Eller snurpe den, eller hva man gjør? Gjør det da. Snurpe. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonen. Postkasse. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett. På P3. Radioresepsjonen elsker Alanis Morissette og Ironic, må jeg bare si. Det som 10.000 skjer når alt du trenger en kniv, hva? Mm. Ja, ja. Ja, vi får sagt det. Ganske ironisk. Ja, jeg har spilt, jeg har sunget den her på karaoke med Hell flere ganger, og jeg synes, ja, jeg synes det en fantastisk låt. Mm. Jeg har albumet Jagged Little Pill. Ikke holdt ikke så lenge. Nei, jeg synes ikke titlen holder så lenge heller. Nei, og ikke hele albumet, men denne låta holder lenge. Jeg synes det albumet som kom etterpå var... enda bedre. Var det hun var naken, du kunne ikke se musa fordi du hadde sladda det? Jeg tenkte på musikken, jeg. Nei, jeg husker videoen. Nå er det sånn musa-prat igjen. Nei, er det så sluttet men... vind, eller hva? Åh, hennes vulva da, beklager. Nei, måtte... du, jeg foreslår at du prøver sjokkmaskinen, jeg. Ja, det gjør du. Selv om du er så flink til karaoke, ja. Ser hvor flink du er her. Ja, vi runder av og minner om at folk må laste ned vår podcast. Oh, shit! Bæ! Slapp meg, jeg beklager. Skal du jobbe i dette programmet her, eller? Ja, jeg jobber jo her, jeg. Tore, du kan få skyte din bok. Jeg beklager at jeg slapp, men jeg orker ikke. Det for slitsomt for meg. Slapp du en vind nå, eller? Jeg slapp ikke noe vind. Vær forsiktig, ja, Tore. Ok, vi runder av. Så stram, fin bukse du har, ja, Kleina. Takk skal du ha. Veldig stram og fin. En ny bukse. Gå inn på nrk.no/podcast og begynn å abonnere på vår podcast. Det setter vi pris på. Tore? Jeg vil bare si til alle lytterne at jeg vet at jeg skal ha en fisfin dag videre. Ikke, det, nå kutter vi det musepratet, ja, da sier vi ikke fis. Nei. Gjør vi det? Nei. Vi sier glem fis og mus. Vi runder av med Carpe Diem, er det det? Ja. Show. Ha det! Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.